sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 maja, minęła 22. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Trwa dogaszenie pożaru, szacowanie strat i ustalenie przyczyn pojawienia się ognia w centrum handlowym przy Marwilskiej. Zakończyły się wybory prezydenckie na Litwie, frekwencja największa od ponad ćwierć wieku. Prezydent Ukrainy przyznaje, sytuacja na froncie jest trudna. Do rana może potrwać dogaszenie pożaru centrum przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Na miejscu pracują również policjanci. Ustalają okoliczności pojawienia się ognia. Kupcy szacują straty. Już wiadomo, że będą ogromne, bo hala niemal doszczętnie spłonęła. Było w niej prawie 1500 sklepów, w większości z ubraniami. W jednym z nich pracowała pani Joanna, z którą rozmawiał nasz reporter. Ja jestem tylko pracownikiem, ale ludzie stracili po prostu tutaj całe majątki swojego życia. Pani, jak rozumiem, straciła pracę. Proszę pana, muszę się zarejestrować jako bezrobotna i czekać. Jestem po 50 w tym wieku. Raczej ciężko jest znaleźć pracę. Dużo jest takich osób, mówię o właścicielach, którzy będą się w stanie po czymś takim podnieść? Myślę, że bardzo mało. Mieliśmy na full zatowarowane sklepy. Są ludzie, którzy pozostawiali mieszkania, żeby pobrać kredyty na towar. No jest bardzo źle. Jutro bądź we wtorek o pomocy dla kupców rozmawiać będą przedstawiciele warszawskiego ratusza i wojewody mazowieckiego. Zapora na granicy z Białorusią będzie zmodernizowana, powiedział w TVN24 wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Zapowiedział, że to wzmocnienie, które jest opracowane przez Politechnikę Śląską, sprawi, że zapora będzie nie do przejścia. Dziś w Siedlcach na spotkaniu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego prezes PiS zarzucił Donaldowi Tuskowi, że nie jest gwarantem bezpieczeństwa. Jarosław Kaczyński skrytykował spóźnioną jego zdaniem zapowiedź premiera o wzmocnieniu granicy z Białorusią. Ten, kto widzi niebezpieczeństwo bardzo, bardzo późno, a przedtem zwalcza tych, którzy to bezpieczeństwo zapewniają, nie jest dobrym gwarantem bezpieczeństwa dla Polski. Wczoraj premier w wojskowym zgrupowaniu zadaniowym Podlasie koło Białegostoku poinformował o rozpoczęciu prac nad nowoczesną fortyfikacją na wschodniej granicy kraju. Zapowiedział też większą ochronę prawną żołnierzy i służb, która zapewni im pełne poczucie prawnego bezpieczeństwa w działaniach na granicy. Litwini wybierali dziś prezydenta. Frekwencja była najwyższa od ponad 25 lat. Główna Komisja Wyborcza poinformowała, że wyniosła prawie 60%. W wyborach prezydenckich na Litwie startowało 8 kandydatów. Jak powiedziała podczas konferencji prasowej szefowa Głównej Komisji Wyborczej Lina Petronienie, frekwencja w wyborach prezydenckich wyniosła ponad 59%. To najwięcej od 1997 roku. Niewykluczone, że liczba ta może wzrosnąć, ponieważ nadal spływają dane z niektórych lokali wyborczych oraz z zagranicy. Cieszymy się z aktywności wyborców, którzy często musieli stać w kolejkach do lokali wyborczych. Komisarz Generalny Litewskiej Policji Renatas Pożela poinformował, że głosowanie przebiegło bez większych problemów. Nie odnotowaliśmy znaczących naruszeń. Nie wszczęto żadnego dochodzenia. Na Litwie nie są organizowane badania exit poll. Wstępne wyniki wyborów mają być znane w nocy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Prezydent Wołodymyr Zełenski przyznał, że sytuacja na froncie jest trudna, a w obwodzie charkowskim toczą się ciężkie walki. Tak jest na przykład w okolicach Wołczańska, które stale znajduje się pod rosyjskim ostrzałem. W obwodzie charkowskim prowadzone są działania obronne i toczą się ciężkie walki. Część miejscowości przeszła ze strefy szarej do strefy walki. Okupanci próbują opanować niektóre z nich, inne wykorzystując jako przyczółki w ofensywie. Ukraiński sztab generalny poinformował, że w ciągu dnia Rosjanie ostrzelali terytorium Ukrainy ponad 100 razy. Władimir Putin wysunął kandydaturę wicepremiera Andrija Białousowa na ministra obrony Rosji, a dotychczasowego szefa resortu Siergieja Szojgu mianował przewodniczącym Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. Według Kremla Putin chce, by Ministerstwo Obrony było w pełni otwarte na innowacje i nowe idee. I dlatego wybór padł właśnie na Białousowa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro bardzo słonecznie i od 17 stopni na północy do 23 na zachodzie. Noc bardzo pogodna. Termometry pokażą od minus 1 stopnia na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 2 w centrum i 6 na zachodzie oraz nad morzem. We wschodniej połowie kraju przygruntowe przymrozki od minus 4 do minus 3 stopni. Autopromocja. Nowy program w Trójce. Przyjemność po mojej stronie. Przy mikrofonie Monika Bożym. Znana wokalistka, ale też dyplomowana psychoseksuolożka. Jak łączy te światy? Ja sobie swojej pracy psycholożki i seksuolożki bez sztuki nie wyobrażam. To będą rozmowy o ciele, relacjach, seksualności i poszukiwaniu przyjemności w życiu. Jak ja mam jakiś taki stan pełni i pogodzenia ze sobą, to ja mogę dużo więcej dać. I swoim partnerom, i swoim przyjaciółkom. I słuchaczom, i słuchaczkom Trójki. Na pierwsze spotkanie zapraszamy we wtorek, 7 maja po 23. Ku pamięci, nasz plan na wtorek, 7 maja. Szukamy przyjemności. Przyjemność po mojej stronie. Dostępna na naszej antenie, stronie internetowej i w podcastach. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Samo H. Jacek Hawryluk, powracam i zapraszam. August 28th, 1833. August 1st. 1834. Bounded. To unpaid labor without citizenship, without name, without language. Look down in the galley. August 1st, 1834. Pay out, bail out, pay out, bail out rich before crime, rich during the crime and rich after, just enough to build a city, a country, an infrastructure, a financial revolution. A stronger Christianity, a wider God, a period of enlightenment. Who built death like this? The Romans, the Dutch, the Portuguese, the French, the Spanish, and don't stop, won't stop. Who can't find any room for apologies? 1856, the opening of the National Portrait Gallery, full of lies. Europeans' first encounter with a mirror and look how they see themselves. In the famous painting of Queen Victoria, she is presenting a Bible to a Moor in Windsor, called The Secret of England's Greatness. How long did it take? How long did it take? How long did it take to pay off the trauma? You've been paying for it all your life, with just enough left over to buy a pint and a lie, a burning truth. Wrapped in the bosom of Mary, then Peter. How long did it take to pay off the trauma, the madness, the infrastructure, the bands, the forts, the parks, the castles, the churches, the universities? God. Save our future rotting in your mouth. Tak, rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszej audycji Samocha, More Mother i Kyle Kidd, Liverpool Wins. To oczywiście jedna z najważniejszych artystek ostatnich lat i ona również mogłaby być główną bohaterką naszego spotkania i będzie, chociaż bardzo często w różnych audycjach sięgam po jej muzykę. Tym razem jednak postanowiłem zaprezentować Państwu nowe dźwięki od innej artystki, która w ciągu ostatnich 5-6 lat rzeczywiście stała się jedną z najbardziej wziętych kompozytorek muzyki elektronicznej. I to taką autorką, która współpracuje z bardzo różnymi artystami, zarówno z tymi pochodzącymi ze świata wyłącznie muzyki elektronicznej, jak i z twórcami tak zwanej muzyki współczesnej. Ona jest gdzieś pomiędzy i doskonale, myślę, że sobie radzi na tej pozycji, bo po prostu robi swoje. Geraldine Patton, znana jako Jaylene, zadebiutowała właściwie 10 lat temu. Album Black Origami, wydany w 2017 roku, zwrócił uwagę na to, co robi i na to, kim jest. I od tamtego czasu właściwie widzimy, że ta artystka robi bardzo różne rzeczy. A zaczynała od fascynacji prostą elektroniką, footworkiem, również studiowała matematykę, przez moment pracowała także w hucie stali, po prostu zarabiając pieniądze, ale muzyka w którymś momencie okazała się dla niej najważniejsza. I to myślę, że takie porównania dosyć odległe z tą hutą gdzieś są dosyć obrazowe, jeśli chodzi o jej muzykę i o to, w jaki sposób to wszystko brzmi. Bardzo nowocześnie, bardzo dynamicznie, ale jest w tym koncept i są tutaj, powiedziałbym, czasami bardzo precyzyjne matematyczne wzory. We'll be right back. Im częściej słucham tej płyty, to wydaje mi się ona jeszcze lepiej skonstruowana. A Koma to jest tegoroczny album Jaylin. Jak wspomniałem, zadebiutowała właściwie 10 lat temu płytą Dark Energy w 2015 roku, ale to album Black Origami był tym, który dokonał pewnego zwrotu w jej karierze. To przyznaję także, był chyba pierwszy album jej, który wysłuchałem od początku do końca, później także spektakl, ważny spektakl, muzyka napisana do spektaklu tanecznego, autobiografia Wayne'a McGregora. W ogóle związek ze światem tańca wydaje mi się w jej przypadku organiczny, ze względu na to, że wszystko co rytmiczne, wszystko co związane jest właśnie z rytmem, bitem, powtarzalnością, to jest bardzo charakterystyczne dla jej muzyki i to także świetnie zadziałało na scenie. Od kilku lat Jaylin, jak wspomniałem, jest kompozytorką rozchwytywaną, ma bardzo różne zamówienia z różnych stron, ale współpracuje oczywiście także z sceną elektroniczną i z różnymi artystami i artystkami. Przed momentem Björk pojawiła się w jej kompozycji Borealis, ale nie tylko, również zacny Kronos Quartet zaprosił ją do grona kompozytorów, którzy napisali specjalne utwory właśnie dla tego amerykańskiego kwartetu. I Kronos Quartet w rewanżu, tak myślę, przyjął zaproszenie Jaylin, by pojawić się na jej nowej płycie w jednym utworze. Kolejność była następująca. Najpierw Kronos Quartet zamówił u niej kompozycję w ramach takiego przedsięwzięcia, które wskazywało 50 twórców bardzo różnych pokoleń, którzy napisali na urodziny Kronos Quartet swoje utwory. No a później Jaylin poprosiła Kronos Quartet do udziału w nagraniu jej nowej płyty Akoma, która ukazała się w tym roku. Na tym krążku, jak wspomniałem, Bjerk, także Kronos Quartet, ale wydaje mi się, że najciekawsze spotkanie powstało, gdy wraz z Jaylin pojawił się Philip Glass. The Precision of Infinity. Tak kończy się krążek Akoma, Jaylin. To dosyć znamienne. W momencie, kiedy pojawił się fortepian Philipa Glassa, ta kompozycja była taka złamana trochę, jakby nagle gdybyśmy wchodzili do innego świata. Natomiast na zakończenie gdzieś tam wszystko połączyło się w jedną całość, Jaylin i Philip Glass. Kto wie, być może będzie więcej tego typu kompozycji, ale na to musimy jeszcze chwilę poczekać. W każdym razie artystka przyjmuje zamówienia z różnych stron, od różnych kompozytorów i te utwory, zarówno które pojawiają się w wersjach scenicznych, ponoć ma także zamówienie na operę, no to są już rzeczywiście bardzo poważne przedsięwzięcia, także logistyczne. Cały czas jednak tworzy remiksy. Myślę, że to w dużym stopniu jest także kwestia zarobkowa. Współpracowała z Factory Floor, z Benem Frostem, Maxem Richterem, właśnie z Bjerg, z Sophie, ale także z artystą, którego Państwo znają doskonale, czyli z Martinem Gorem. I teraz proponuję takie oto zestawienie. Najpierw kompozycja oryginalna, Capuchin, Martin Gore, jak najbardziej, ze swojej epki wydanej w 2021 roku. I później płynnie, mam nadzieję, przejdziemy do remiksu, który zaproponowała Jaylin. Najpierw oryginał, a później remix, czyli Capuchin, Martin Gore, a przed momentem remix Jay Lin. Program trzeci Polskiego Radia, za 24 minuty będzie godzina 23. Samocha dziś w towarzystwie Jay Lin. To jeszcze jeden fragment, dwie minuty z groszami, i to będzie współpraca Jay Lin z Holly Herndon oraz ze sztuczną inteligencją, ponieważ obie panie, i Holly, i Jay Lin, wykorzystują sztuczną inteligencję także w swojej pracy. I w kompozycji, która pojawi się za moment, z Good Mother, najpierw sztuczna inteligencja z mowy Holly Herndon stworzyła rodzaj frazy, która została opracowana przez Jay Lin, i w taki oto sposób właśnie powstała kompozycja Godmother. Duet czy trio? W takim razie Holly Herndon, Jay Lin i sztuczna inteligencja. Godmother to fragmencik z płyty Proto Holly Herndon opublikowanej w roku 2019 przez wytwórnię 4AD. To teraz troszeczkę odpoczniemy, ponieważ w ubiegłym roku Jay Lin opublikowała mini album, przyznaję, który bardzo lubię i bardzo cenię. To jest płytka Perspektyw, składająca się w oryginale z 6 kompozycji. Wersje elektroniczne przygotowała Jay Lin, ale mamy także wersje akustyczne, które wykonał zespół Third Coast Percussion. To jedna z najlepszych amerykańskich, nie tylko amerykańskich, formacji perkusyjnych, ale najważniejsze jest to, że za ten utwór i za to właśnie wykonanie Jay Lin została nominowana do muzycznej nagrody Pulitzera. Dotarła do finału, nagrody nie zdobyła, ale ta nominacja dała jej naprawdę bardzo wiele. Znalazła się w trójce tych najlepszych kompozycji, które dotarły do samego finału tego zaszczytnego konkursu. Z tego materiału wybieram wersję oryginalną w wykonaniu Jay Lin, Duality. Tak brzmi kompozycja Duality, którą napisała i wykonała Jaylin. Od fascynacji matematyką, muzyką industrialną, ale także Anitą Baker, Shade po właśnie tego typu kompozycje. Jak wspomniałem wcześniej, idealnie skonstruowane pod względem matematycznym. Jest tutaj niezwykła precyzja w każdym fragmencie i najważniejsze u Jaylin jest to, że nigdy nie ma jej za dużo. Każda kompozycja jest idealnie skrojona, zaplanowana, wykonana. Nie ma tutaj momentów, które mogłyby się dłużyć, dlatego też bardzo często wydaje płyty trwające 20 kilka minut, czy też po prostu kompozycje, które mają precyzyjny czas i zawsze jest to trafione w punkt. Nowa płyta już u nas była. To był fragment tego materiału Perspektyw, za który Amerykanka była nominowana do muzycznego Pulitzera. Co dalej? Co dalej? Kolejne kompozycje, zamówienie operowe, duże formy. Zatem myślę, że do jej nagrań, do jej muzyki będziemy regularnie w naszych niedzielnych spotkaniach powracać. To teraz człowiek, którego przedstawiać nie muszę, pojawił się już dzisiaj jako gość u Jaylin, Philip Glass. Thank you. druga etiuda Filipa Glassa w wersji z kwartetem smyczkowym. Vikingur Olafsson i Sigi String Quartet. I to już jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. W finale 16. etiuda Glassa w wykonaniu Macieja Gańskiego. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk. Do usłyszenia. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Palę papierosa, on popija latte. Dimon, Michał Fox Król, latte. Kubas, Katia,